Hola, molt bon dia. Déu-n'hi-do amb els gruixos de neu acumulats ahir dimarts en punts del nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, especialment cap als Pallars, gruixos realment molt significatius. I Déu-n'hi-do també amb l'ascens de les temperatures. Ahir al vespre es va disparar el mercuri en molts punts del Pirineu cap a les valls a causa del vent de mestral. Vent de fogó enrescalfat que implicava, per exemple, ahir a les 11 del vespre, temperatures de fins a 10 graus positius, valors realment molt més alts que els dels últims dies. Dimecres, un dia encara una mica insegur cap al Pirineu. De fet, ens creuarà la cua d'un sistema frontal. És un front càlid que portarà, doncs, això encara algunes precipitacions. La cota de neu, però, avui molt amunt, per damunt de 2.200 o 2.400 metres. Nevades sempre més probables cap a Andorra, nord de la Cerdanya, especialment cap a la Vall d'Aran i cap als Pallars. A la resta, dia variable, núvols prims i amb vent del nord-oest que reforçarà i força avui a partir del migdia tant a l'interior com al Pirineu.